खराब सौदा पोलैंड की लोक कथा। लोमड़ी का एक सेब का बाग था, सही का एक खेत था। लोमड़ी ने सही से कहा, अगर हम दोनों मिलकर तुम्हारे खेत में काम करें तो फिर हम फसल को आधा आधा बांट सकते हैं। बदले में मैं तुम्हें अपने बगीचे के आधे सेब दे दूंगा। ठीक है, सही ने कहा, पर हम पहले एक बात पर राजी हूं। तुम कौन सा आधा हिस्सा लोगे, जो जमीन के ऊपर हवा में उगता है या फिर जो जमीन के नीचे मिट्टी में उगता है? मैं जमीन के ऊपर वाला हिस्सा लूंगा, लोमड़ी ने कहा। फिर हम आलू बोएंगे, सही ने निर्णय लिया। दोनों ने मिलकर खेत की जुताई की, फिर उन्होंने आलू बोए। आलू की फसल काटने का समय आया, तब सही ने लोमड़ी से कहा, फसल का जमीन के ऊपर वाला हिस्सा तुम्हारा है, तुम हसी से फसल का ऊपर वाला हिस्सा काट लो। सही से लोमड़ी ने जो कहा उसने वही किया। जल्दी उसने आलू के ऊपर वाली सब बेकार पत्तियां काट डाली। उसके बाद सही की बारी आई। उसने जमीन खोदकर सारे बढ़िया आलू निकाल लिए। अब समय है तुम्हारे बगीचे से सेब तोड़ने का और उन्हें बराबर बांटने का, सही ने कहा। सही को अपने खेत के सारे आलू तो मिले ही, उसे साथ में लोमड़ी के बगीचे के आधे सेब भी मिले। अगले साल सही और लोमड़ी दोबारा मिले। क्या हम इस साल भी अपनी फसल को आधा आधा बांटें, लोमड़ी ने कहा। बहुत खुशी से, सही ने कहा, इस बार तुम फसल का कौन सा हिस्सा लोगे, जमीन के ऊपर वाला या नीचे वाला? क्या इस बार भी तुम मुझे धोखा देना चाहते हो? इस बार मैं पागलू जैसे फसल का ऊपर वाला हिस्सा नहीं लूंगा, इस बार मैं जमीन के नीचे वाला हिस्सा लूंगा, लोमड़ी ने कहा। ठीक है, सही ने कहा, इस बार हम गेहूं बोएंगे। फिर उन्होंने खेत की जुताई की, उसके बाद उन्होंने गेहूं बोया। गेहूं के नीचे सुनहरी बालियां लहलहाने लगी। फसल पकने के बाद सही ने जमीन के ऊपर की सारी फसल काट ली। फिर लोमड़ी ने जड़ों को खोदा और उसमें से उसे कुछ भी काम की चीज नहीं मिली। चलो अब तुम्हारे बाग के सेब तोड़कर आपस में आधे आधे बांटते हैं, सही ने कहा। इस बार सही के पास अपने खेत के पूरे गेहूं के साथ साथ लोमड़ी के बगीचे के आधे सेब भी थे। लोमड़ी को जल्दी पता चला कि वो दोबारा ठगा गया था। वो मदद के लिए एक जज के पास गया। जज ने सही को बुलाया और उसे कहा, कल तुम दोनों को गेहूं के खेत में रेस लगानी होगी। तुम में से जो भी जीतेगा उसे ही सब गेहूं और सेब मिलेंगे। लोमड़ी और सही दोनों इसके लिए राजी हो गए। अगले दिन वे खेत पर मिले। क्या तुम दोनों तैयार हो, जज ने पूछा। फिर जज ने रेस शुरू करने का इशारा किया। लोमड़ी सही की अपेक्षा बहुत तेजी से दौड़ा, पर लोमड़ी ने जितनी भी कोशिश की, सही हमेशा उसके आगे ही रहा। उसका कारण साफ था। सही के कई रिश्तेदार थे जो देखने में बिल्कुल उसके जैसे लगते थे। वे गेहूं के खेत में जगह जगह छिपे थे। जैसे ही लोमड़ी को आते हुए देखते वह दौड़ने लगते। बिल्कुल आखिरी टप्पे में ही सही खुद दौड़ा। लोमड़ी अभी आधा खेत भी नहीं दौड़ पाया था, उसने जज को चिल्लाते हुए सुना, देखो यह रहा विजेता। और वहां से ही खुशी खुशी खड़ा था, गहरी सांसें लेता हुआ। इस बार भी सही ने लोमड़ी को अच्छा धोखा दिया था। अब लोमड़ी सारा गेहूं और सारे सेब भी खो चुका था। अगले साल वसंत में सही ने लोमड़ी से फसल बांटने की बात कही, पर इस बार लोमड़ी ने साफ मना कर दिया। समाप्त।